yow benn taalibe la woon. muy sëriñ bi gis naa sonal dama bëgg ñëw rakkal ma ko quoi sëriñ bi ñu ko ay taal oto bi ñu dem saa taalibe bi taal oto bi ñuy dem dem dem ba àgg taalibe bi ne ko fii la ñu wàcc taalibe bi dem ba wàcc sëriñ bi ne ko jaru ko waaye ma wàccee rek téyel na ko mas yéene ko saa bi ne ko ay ca bopp sëriñ bi daal dugg daal ndekkete xale bi ak diyante bu baax la waxaante sëriñ bi ñaa ko bopp ñu may ko daal di dikk génn fekk taalibe bi toog fi mu ne ko taalibe bi moom de faf naa ko kii faf naa ko jël taalibe bi ne ko ah bon ay faskanam ko sëriñ bi ne ko ay ca dawal ñu ñibbi sa waay faskanam bi di dawal dawal dawal ba si yàgg sëriñ bi xam na ne sa waay daa mer quoi juróom benn étage rek sëriñ bi ne ko ah taalibe étage bi ak sa étage bu gën a rëy taalibe bi xool fële ni ko étage bi moo gën a rëy si étage ay kont daw daw ba si yàgg rek sëñ bi gis ngandam kuy fay ñu ko ma taalibe kuy mi yeeg saakuy mi bu gën a rëy taalibe ne ko kuy mi bu jàppee si kuy day dëgg ndaay sëñ bi ni néeg mu daw daw ba ñu àgg quoi saa yi taalibe bi génn sëñ bi moom génn oto bi taalibe bi dox rek sëñ bi di ko lëng quoi taalibe bi tëj ni ko man ngay doon tey rek ma yanoon ndey sëñ bi daal di tëj suuf. Oh, laa fa jógee